Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 kwietnia. Minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. MEN podaje dane o skali strajku. Do południa protestowała niespełna połowa szkół w Polsce. W Rzeszowie ruszył proces w sprawie molestowania 11-latki na ławie oskarżonych 5 mężczyzn. O kondycji samorządów rozmawiają samorządowcy na kongresie w Krakowie. 48,5% placówek oświatowych w kraju przystąpiło do protestu, podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej. To dane na godzinę 12. Strajk rozpoczęły ZNP i Forum Związków Zawodowych. Nie podpisały porozumienia z rządem w sprawie podwyżek w przeciwieństwie do oświatowej Solidarności. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć przekonuje, że od 2015 roku resort stara się doprowadzić do wzmocnienia pozycji nauczycieli. Jak zaznaczył, po serii rozmów ze związkami zawodowymi nauczycieli ministerstwo zdecydowało się przyspieszyć zaplanowane podwyżki, a także podjąć inne działania. Chociażby jak te, które dotyczyły 300-złotowego, minimum 300-złotowego dodatku za funkcję wychowawcy klasy. Trzeba pamiętać, że te dodatki są bardzo zróżnicowane. Przeciętnie taki dodatek wynosi 127 zł i wielkość tych dodatków jest bardzo różna. W Koszalinie w żadnej ze szkół, dla której organem prowadzącym jest miasto, nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, poinformował zastępca prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski. W stolicy Dolnego Śląska na 156 szkół podstawowych i przedszkoli, które zadeklarowały strajk, 139 rozpoczęło go rano, poinformowała wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska. W Radomiu, jak informuje nasza reporterka, około 80% nauczycieli przystąpiło do strajku. Większość szkół i przedszkoli jest zamknięta. W Urzędzie Miasta działa sztab kryzysowy. Rodzice monitorowali sytuację. Byli przygotowani na to, że lekcje zostaną odwołane i sami będą musieli zadbać o opiekę nad dziećmi. W publicznej szkole podstawowej nr 13, jak mówi jej dyrektor Tadeusz Oldzimek, strajkują prawie wszyscy nauczyciele. Rano przyszło dwoje dzieci, w tym jeden z uczniów życzył powodzenia i wrócił do domu i dwójkę zabrali rodzice. Nie ma dzieci. Na obiad podejrzewam, że tak, że przyjdą dzieciaki i kuchnia jest czynna, kuchnia nie strajkuje, więc nie ma problemu. Nauczyciele, którzy nie przystąpili do protestu, prowadzą zajęcia. Uczniowie są zdezorientowani. Przyszliśmy tylko na biologię z rana, bo u nas sorka nie strajkowała. Skoro nauczyciele strajkują, to jednak nie powinno być tego, że niektóre lekcje są, niektórych nie ma, tylko takie trochę bardziej ujednolicenie. I można też spędzić czas na auli, na górze. Tam jesteśmy pilnowani przez nauczycieli. W proteście biorą udział nie tylko nauczyciele, także pracownicy administracyjni. Przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie rozpoczął się proces 5 mężczyzn oskarżonych o molestowanie seksualne 11-letniej dziewczynki spod rzeszowskiej wsi Malawa. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. 3 z 5 oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych. Grozi im od 2 do 12 lat więzienia. Już 5. Europejski Kongres Samorządów rozpoczął się w Krakowie. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich szczebli władz lokalnych, a także goście z zagranicy. W dyskusjach biorą udział też przedstawiciele rządu oraz eksperci. Wieczorem zostanie ogłoszony ranking najlepiej zarządzanych jednostek samorządu terytorialnego. Sporządzono go na podstawie obowiązkowych sprawozdań do regionalnych izb obrachunkowych. Jak mówi Grażyna Wróblewska z Poznańskiej Izby, kondycja samorządów poprawia się z roku na rok. Ta kondycja nie jest zła, że tych jednostek, które są w trudnej sytuacji, jest kilkanaście, byśmy doszli do kilkudziesięciu. Autorzy rankingu brali pod uwagę m.in. wielkość dochodów własnych, wysokość wydatków inwestycyjnych czy udział środków europejskich i podatków. Jak mówi współautor opracowania Krzysztof Surówka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dobra kondycja finansowa samorządów przekłada się na jakość życia. Czy zabezpiecza, czy realizuje zadania w zakresie oświaty, w zakresie pomocy społecznej, czy jeździmy po dobrych drogach, czy budowane są mosty. Europejski Kongres Samorządów potrwa do jutra. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Moskiewscy obrońcy praw człowieka powołali grupę do walki z torturami i dyskryminacją. Inicjatorem działań jest szef ruchu o prawa człowieka Lew Ponomariow. Obrońcy praw człowieka planują zorganizowanie serii pikiet, które mają zwrócić uwagę władz na coraz brutalniejsze działania organów ścigania i służb specjalnych. Od kilku lat organizacje monitorujące w Rosji przestrzeganie praw człowieka alarmują, że w aresztach śledczych i koloniach karnych wobec osadzonych stosowana jest przemoc. W ujawnienie takich przypadków włączyli się niezależni dziennikarze, w tym reporterzy Nowej Gazety. Dziennik opisał także praktyki stosowania tortur i zabójstw, do których doszło w Czeczenii. Informacje na ten temat znalazły się m.in. w raportach Amnesty International. Dokumentowaniem tych przestępstw, a także udzielaniem pomocy ich ofiarom zajmuje się również Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Pracownicy Memoriału

Jakoś wciąż wierzę, że jeszcze wrócą. Oasis Underneath the Sky. Uwaga, uwaga, w najbliższą sobotę w liście osobistej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tutaj w Trójce wystąpi Hania Rani. No i mamy zaproszenia dla Państwa na ten koncert. Piotr Kordaszewski pod parą i pod telefonem 22 i 7 trójek. Proszę już dzwonić. To komunikat do osób zainteresowanych. Hania Rani w najbliższą sobotę w Trójce. W sprawie ładnych, czy nawet bardzo ładnych piosenek teraz, panie Edwardzie, panowie, bardzo proszę. Hear the siren, hear the siren, hear the sirens, hear the circus so profound. I hear the siren. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to lose, knowing that nothing Wśród wszystkich dotychczasowych płyt zespołu Pearl Jam ta jest najbliższa definicji albumu z ładnymi piosenkami. Lightning Bolt z 2013 roku, a epilog tej płyty brzmi tak. It's something out there, here. All the complexities and games, no one wins, but somehow they're still play. All the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. I believe, and I believe, cause I can see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones rage, when wind turned dirt to dust, when floods they came or tides they raised, ever closer became us. All the promises at sundown, I meant them like the rest. All the demons used to come around, I'm grateful now they've left. So persistent in my ways, hey angel, I am here to stay. No resistance, no alarms, please, this is just too good to be gone. I believe, and I believe, cause I can see how I feel. Days of you and me, you and me, days you and me. +2013 plus 6 lat to jest 2019. No to w tym roku pewnie nie, ale może w przyszłym to już będzie 7 lat. No panowie, wypadałoby coś zgenerować. Pearl Jam dzisiaj dwa razy w tonacji Sirens i Future Days. Płyta moim zdaniem znakomita. Lightning Bolt, mimo że pozornie te czasy największej świetności artystycznej tego zespołu już minęły. No nie wiem, nie wiem. Punktualnie 14.30 i teraz w tonacji wracamy do takiego kącika, który kiedyś przez kilkanaście dobrych tygodni się pojawiał. Kurs Franka, czyli Frank Zappa w roli głównej. Okazja jest znakomita, bo oto świetnie zremasterowane, wznowione ukazały się jego koncerty z sali Palladium z Nowego Jorku z 1976 roku. No i fragmenty. Dziś dwa. Until her face broke out, yeah. There's a big dilemma about my big leg, yeah. Uh-huh. Oh yeah. There's a big dilemma about my big leg, yeah. Uh-huh. Oh yeah. She was my steady dame until she put on weight. About my knock me out until her face broke out. She used to knock me out until her face broke out. She used to knock me out, ooh, until her face broke out. Ooh. Hey. Thank you. Ponieważ na muzykę zawsze byłem zachłanny, przyznam, to nie ma się co oszczędzać i polecam Państwu wersję deluxe tego albumu. 5 dysków, no i mnóstwo dodatków. Zappa in New York. Dziś w tonacji raz jeszcze. tu się już zaczyna solo perkusyjne Terry'ego Bozzio. Akurat w tym fragmencie 5 płyt. No i teraz tak, fantastyczny gitarzysta, oczywiście, że tak. Człowiek, który się czuł na scenie genialnie, zwłaszcza jeśli chodzi o improwizację, oczywiście, że tak. Co jeszcze? Facet, który był w stanie połączyć w ramach jednego utworu różne style muzyczne, oczywiście, że tak. A to rock, bardzo proszę, a to na przykład fusion, bardzo proszę, nie ma problemu. Trochę jazzu, trochę jeszcze czegoś innego, no ale te albumy, te koncerty, to też jest żywy dowód na to, że Zappa był absolutnie genialnym, tak, chyba to jest dobre słowo, absolutnie odjechanym konferencjerem, jeśli chodzi o swój zespół i swoje występy. Proszę posłuchać, bardzo gorąco polecam, Zappa in New York. 43 lata temu te koncerty miały miejsce w sali Palladium w Nowym Jorku. To była seria tych występów, no i teraz obszerny materiał w wersji deluxe ukazał się na 5 płytach. Kurs franka, jeśli Państwo chcą, jeśli się podobało, to za tydzień w tonacji możemy oczywiście do tego kursu powrócić. Myślę, że wciąż będzie dosyć znaczący. O, tak powiem. Za 21 minut jest godzina 15. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Oczywiście profil facebookowy mój jest między innymi przydatny do tego, żeby tam podpisywać wirtualną listę obecności. To zapraszam Państwa nań. Co my tu mamy? Obiecałem, że kilka razy się z panem Joe spotkamy w najbliższych tygodniach. Joe Jackson. Niech będzie. About the shape I'm in, I can't say I ain't pretty and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. God, I know he'll understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Powiedzmy, że w 1991 roku inna muzyka była ważna na świecie, inna ważna się ukazywała. On był gdzieś w cieniu, ale moim zdaniem wysmażył album świetny. Chociaż, no właśnie, tak jak i artysta wtedy, w tamtych czasach, album pozostający w cieniu, a szkoda, bo jest tu kilka naprawdę kapitalnych pomysłów. Przed chwilą, Oh Well, Joe Jackson, płyta Laughter and Lust. No to teraz jeszcze, to jest fajny tytuł, hit single. I never miss one night I could be on the town. Wszystko przez, a właściwie dzięki jego nowej płycie zatytułowanej Fool. Wiem, że jej fragmenty się pojawiały w tonacjach trójkowych, między innymi u Marka Niedźwieckiego. No i ten album wręcz nakazał mi przesłuchanie, przypomnienie sobie wcześniejszych płyt Joe Jacksona, Loves and Lusts. Kwiecień 1991 roku, tak było 28 lat temu. Hit single, to przed chwilą. Za 14 minut godzina 15, no to jak to wiosna jest, taka piękna pogoda przy Myśliwieckiej 357, a my jeszcze nie słuchaliśmy w tym roku razem tej piosenki. Im się udał ten utwór. Saluminezja i miłość. To teraz jeszcze na 4 minuty zostajemy w zmysłowym świecie, ale w roli głównej Kate Bush. Yeah. Zmysłowy świat pani Katarzyny, Sensual World, Kate Bush z 1989 roku. Po latach chyba najbardziej, jeśli chodzi o jej katalog, ta płyta mi coś robi. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Grażyna Orłowska nie ustaje w turystycznych poszukiwaniach, a efektami tych wędrówek dzieli się oczywiście z Państwem. Tym razem zaprasza w okolice Otwocka. Otwock to znana taka podwarszawska miejscowość, szczególnie lubiana przez letników w okresie wakacyjnym, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale i wcześniej. Początki tego charakteru czasowo-uzdrowiskowego sięgają jeszcze wieku XIX. Wtedy w Świdrach Wielkich, gdzie znajdowała się dawna wieś zmiankowana w XVI wieku, Michał Elwiro Andrioli założył osadę Brzegi. W początku wybudował kilka takich domów drewnianych celem wynajęcia dla wczasowiczów, ale głównie gościli tutaj przedstawiciele świata artystycznego i kulturalnego. Był między innymi później już w dwudziestoleciu międzywojennym Stefan Żeromski ze swoją rodziną. Trasa wiedzie od Świdrów Wielkich i dalej wzdłuż rzeki Świder, jej taką krawędzią wysoką. Po prawej stronie mamy dawne posiadłości, właśnie Brzegi, w głębi pozostałości budynków. Po lewej stronie meandrująca rzeka z pięknymi zakolami, wyspami, ponieważ rzeka jest dosyć płytka, więc właśnie na środku bywają takie piaszczyste wyspy. Kiedy Michał Elwiro Andrioli zakupywał ten teren, to właśnie zauroczył się tymi pięknymi widokami i rzeką. Możemy podziwiać tutaj w dalszym odcinku trasy, która jest oznaczona kolorem czarnym. Takie budownictwo nadświdrzańskie, charakterystyczne właśnie z gankami pięknie rzeźbionymi, to właśnie styl zapoczątkowany przez Michała Elwiro Andriolego. Trasa biegnie jeszcze ulicą turystyczną i warto przypomnieć, że kiedyś tędy biegła kolejka wąskotorowa, uruchomiona w 1914 roku i jej trasa była dosyć długa, pozwalała na przejazd z Jabłonny do Karczewa właśnie przez Otwocki Świdry. Do centrum Otwocka dochodzimy przez taką wydmę i po około 8 kilometrach jesteśmy przy ulicy Reymonta, gdzie znajduje się m.in. pomnik pomordowanych w 1942 roku Żydów z getta otwockiego. Tutaj spotykamy również szlak niebieski, którym podążamy dalej do centrum i oczywiście fragment tej trasy wiedzie po drugiej stronie torów kolejowych i ta część trasy związana jest m.in. z pobytem wielu znanych osób w Otwocku, m.in. Władysława Reymonta czy Józefa Piłsudskiego. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Chcesz założyć własną firmę? Brakuje ci pieniędzy na start. Weź pożyczkę unijną z oprocentowaniem poniżej 1% i spełnij swoje biznesowe cele.